Коли дух Господень наповняє мене, співаю я, як Давид. Коли дух Господень наповняє мене, співаю я, як Чу я, як Давид.